أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده مختصر معلومات دریم فتا. محترم ورونو، په دغه دریم فتا کې هم د اولی او دوهمی پتې پر قسم د یوه او بل مضمون د جلا کولو دپاره د تلیفون زنګ اختیار سوی دی، او اوس به د پتې په معلوماتو شروع وسی. یوه حاکم و یوه ښه سړي ته وویل، د هغه فلانی عابد په باره کې چې نور خلق عیبونه پر وایي ته څه وایه؟ ده وویل، پر ظاهره یې عیب نه وینم او په باطن کې یې په غیب نه یم خبر. نو ای هغه څوکه چې شپه او ورځ د خلقو د عیبو په حسابولو در باندې تیریږي، آیا ته په غیبو خبر یې؟ او که د خلقو پر عملو څارونکی مقرره سوی یې؟ اسماعیل رحمه الله وایي، یوه صحرایي ښځه مې ولیده چې ډېره ښایسته وه، او د دې مېړه یا خاوند ډېر بدرنګه او بدشکله وو. نو ما ورته وویل، دا څنګه کېدلای سي چې ته دې د ده ښځه یې؟ او آیا ته په دې سره راضي یې چې دی دې ستا خاوند وي؟ ښځې راته وویل، ښایي چې ده د خپل رب دپاره داسې یو ښه کار کړی وي چې د هغه په اجر او ثواب کې یې زه ورکړم، او ښایي ما د خپل رب څخه یوه نافرمانی کړې وي چې د هغې نافرمانۍ په سبب یې دی زما دپاره عذاب وګرځاوه. نو آیا زه په هغه څه سره راضي نسم چې زما د رب خوښه او رضا وي؟ جبل نور یو غر دی چې د مکې مکرمې د ښار په جنوب کې واقع دی، او دا هغه غر دی چې په هغه کې غار حراء موجود دی. او غار حراء هغه غار دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به تر بعثت د مخه هلته د عبادت دپاره کښېنستی، او د هغه ځای څخه به یې کعبې شریفې ته کتل. او غار حراء هغه غار دی چې هلته پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اول وار دپاره وحی نازل سوې، او هغه وحی د سورة العلق اولنی 15 آیاتونه وه. په مصر کې د یو حاکم دوه زامن وه چې یو یې د علم په حاصلولو مشغول و، او هغه بل یې په حکومتي کارو او د مال په ټولولو مشغوله سو. څه موده وروسته د هغه یوه ورور څخه لوی عالم جوړ سو، او هغه دوهم ورور یې د مصر پاچا سو. نو دغه پاچا ورور به و هغه عالم ورور ته د حقارت په سترګه کتل، او ویل به یې، زه و پاچاهي ته ورسېدم او ته په هغه مسکنت کې پاته یې. عالم ورور چې د دیني امورو په درسولو، دیني لارښوونو، وعظو او نصیحتو مشغوله وو، ورته وویل، وروره، زه باید د الله جل جلاله شکر ډېر ادا کم چې د پیغمبرانو میراث علم یې راکړی، او تا ته د فرعون او هامان میراث در ورسېدی چې د مصر پاچاهي ده. نو فرق یې ته اورېدونکی وکه. عبدالله ابن جعفر رحمه الله چې د یوې منطقې امیر او والی و، پر آس پور یو ځای ته تلی. په لار کې یو صحرایي عرب ورته ودرېدی، ده د آس قیزای ونیول او ویل، یا امیر، په الله سره قسم در کوم